Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Bisatser med om Bisatser med om لا أدري إن كان يحبني. Jag vet inte om han älskar mig. Jag vet inte om han älskar mig. لا أدري إن كان سيعود. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han kommer tillbaka. لا أدري إن كان سيخبرني. Jag vet inte om han ringer mig. Jag vet inte om han ringer mig. In kana haqqan yuhibbuni? Om han älskar mig. Om han älskar mig. In kana haqqan sayaud? Om han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka. In kana haqqan سيخابرني. Om han ringer mig. Om han ringer mig. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Jag frågar mig om han tänker på mig. Jag frågar mig om han tänker på mig. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Jag frågar mig om han har en annan. Jag frågar mig om han har en annan. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han ljuger. ما إذا كان يفكر في حقاً. Om han tänker på mig. Om han tänker på mig. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Om han har en annan. Om han har en annan. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Om han säger sanningen. Om han säger sanningen. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Jag tvivlar på att han skriver till mig. Jag tvivlar på att han skriver till mig. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Jag tvivlar på att han vill gifta sig med mig. Jag tvivlar på att han vill gifta sig med mig. ما إذا كان حقا يريدني. Om han verkligen tycker om mig. Om han verkligen tycker om mig. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Om han skriver till mig. Om han skriver till mig. ما إذا كان حقا سيتزوجني. Om han gifter sig med mig. Om han gifter sig med mig.